इकरिमा बिन खालिद ताऊस को हदीस सुना रहे थे कि एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, क्या आप जिहाद में हिस्सा नहीं लेते? उन्होंने जवाब दिया, बिलाशुबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है। इस हकीकत की गवाही देने पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज कायम करने, जकात अदा करने, रमजान के रोजे रखने और बैतुल्लाह का हज करने पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 114।